الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وبه قال حدثنا ابو جعفر السمناني ابو جعفر السمناني وغير واحد قال اخبرنا متورش بن عبد الله المديني قال اخبرنا عبد الله بن عمر المري عن شهيد بن ابي صالح نبينا ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من را مبتلن چاچوکتو پیو تکلیفی دینی و دنیوی کیو سر مبتلا فقال دوی الحمدللہ اللذی عافانی حمدن دی غزات لیسی زیرو رمت ساتن امداغن اتلا کبھی چی ازمائش و امتحان کڑی زراغی پتا وفدولنی علا کثیر ممن خلق تفضیلا ورکرم پڑی زراغن چی پیدا کری ورکون لم يصيبه ذلك البلاء ندت بدا مصیبت او تکلیف رسینا دا ګوره مختصر دعا دا او ځان سره څونه خلق ویني چې په دینی او دنیوي مصیبتونو کې مبتلا یې دا سینه وای الحمدلله الذي عافاني مما ابتلا کبي وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا باب ما یقول اذا قام من مجلسه اے مجلس دینی دے یا دنیوی دے اگر نہ پور سکے گی نو مجلس پہ اختتام کی بس دعا وے وبه قال حدثنا ابو عبیدہ ابن ابی السفر الکوفی و اسم احمد بن عبد اللہ الحمدانی قال اخبرنی الحجاج بن محمد قال قال ابن جریج اخبرنی موسی بن عقبہ عن سهيل بن ابي صالح عن ابي النبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس سوق كينا سوقي مجلس کی فتح رفيه لغته او دیر شپدی کی خبر دد اے آواز نواز خبری مبری پکڑی رشوی اباد علماء در لغت و معنی کئی تکلم بمعافی اثمن خبریو کیا وچی اغیر کی گناوا فقال قبل ان يقوم من مجلسين دو مخید پورتا کی دو ددنا دا مجلس ددنا ددی مجلس نا پورتا کی دو نمخید آدواؤوی سبحانک اللہم و بحمدکا فاکید تالر اللہ و حمدن صفتن استائلی بی تالر اشہد واللہ الہ الا انتا گواہی کوم دا چنشت در عبادت مستحق مگر تی استغفرک واتوب الیک بخن در نغوارم و توب در توباسم الا غفر لہو مگر بخن بھوکڑی شد تما کان فی مجلسی دالک آغا چیوی پدی مجلس ددک چتارے وفی الباب ان ابی برزا و عائشہ او دې باب کې حدیث دې دافي برزا او عائشی بی بی رضی الله تعالی عنهما هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه لا نعرفونی پی جنو من حدیث سوئلنا من هذا الوجه مگر بدی طریقی او سند وبه قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال عن المحاربي عن مالك بن مغول عن محمد ابن سوقا الناس ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال کنا دے فرمائیو گا عن موکان ابو عبد وچشمیر لکی دلوا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکارا فی المجلس الواحد پیو مجلس کے مئت مرت سلکرتا من قبل ان یقوما مخدا غید را پورتا کی دون دا مجلسنا رب خیر لی و تب علی اے رب بخنو کی ماتا و توب کبول کنما انکا انت التواب الغفور بیشک تی دیر تو بکم لهم کے و بخم کے مجلس کی دا سی ناستی مجلس دعوی رب اغفر لی و تب علی انکا انت التواب الغفور ادا حدیث حسن صحیح غریب باب ما یقول عند القرب اے غمونو تکلیفونو پریشانو بیمارو پمخکڑے نصبرے د مصیبتونو پریشانو په وخت کې سموي و به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي ان قتاده عن ابي العاليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان نبي الله صلى الله عليه وسلم النبي كريم عليه الصلاه والسلام كان يدعو دعاء وقت عند الكرب په وخت سخت غم او مصیبت کې دا دعا وی لا اله الا الله الحليم الحكيم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش الكريم دا دعا به لستا دا د غم او مصیبت په وخت کې دعا را بل حدیثو کې دې الفاظ جدا راغلي لا اله الا الله العظیم الکریم لا اله الا الله رب العرش العظیم لا اله الا رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم لا اله الا الله العظیم الحلیم راغلي کریم نه دی وړ لا اله الا الله العظیم الحلیم لا اله الا الله رب العرش العظیم لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش الكريم دا د غم زدا مصیبت زدا عجیب دعا را و به قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابن ابي دين عن هشام قتال عن ابن عالي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله اپا دے باپ کی حدیث دے دالی رضی اللہ عنہ ہونا آغا حدیث حسن صحیح و بہی قاعد سنابو سنما یہ ابن مبیر المخلومی المدینی وغیر واحد قال وخبرنا ابن ابی فدیکن عن ابراہیم ابن الفضل عن المقبوری نبی حریرتا رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کانو اذا همه الامر کلچ بخفا و پریشان کدویل رہے اوکار اوکار کو پریشان ہے کی واجو پغم کی بے واجو رفا راسہو الاسما نسر مبارک بے اسمان تپور تکو او دا اللہ نا مدد بے غختو وی سبحان الله العظیم سبحان الله العظیم و اذا اجتهد في الدعاء کله چې ډیر کوشش به په دعا کې کولو اے چاغي ته اجتهاد او کوشش په دعا کې وای قال یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم نو کله یو شی په هم کې واچولې پریشانای کې واچولې اړو لري کی نا او دا هم مصیبت او تکلیف تر پورې خطرې نو بس پدی به الله ته جنا کې یا حیو یا قیوم او سره روایت نور کراري برحمتک استغیث ادا حدیث غریب باب ما جاء ما یقول اذا نزل منزلا باب دې په بیان دا کی چوایې وې چې کله یو ځای کې دې دې راشي یو ځای کې ادا وي ګور د شپې کدا کلمات شو یو زماران لړمانانو مچو وقف نجدا سو کوئی درې ځلې سار او درې ځلې ما ها لدته توس تکلیف نو ور کوي و به قال حدثنا قتيبه بن قرار بن سن يزيد بن ابي حبيب عن الحارث بن يعقوب بن يعقوب بن عبد الله الاشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن ابي وقاص عن حول بنت الحكيم السلمية رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا سوق تراكش فيوجد راكزيدوك ثم قال بداد ويعوذ بكلمات الله التامات پنای غوړم د الله په کلمات تام او باندې میو شر ما خلق د شر د هغه نشې پیدا کړی لم یذرو شندل بزر نور کې یو شی حتا یرت هینه من منزل دی ذالک تر دې چې د لاړ شي د دې زید د نشې دغله دین منتقل شي هذا حديث حسن غريب صحيح وروا مالك بن انس هذا الحديث انه بلغه عن يعقوب بن نشد فذكرناه هذا الحديث وروى عن ابن عجلان هذا الحديث عن يعقوب بن عبد الله بن نشد ويقول عن سعيد بن المسيب عن خولة وحديث ليس اصح من روایت ابن عجلان فهما يقول اذا خرج مسافرا باب دې په بیان دا کی چې وای با چې کله وزي مسافر سفر کې وته نو څه دعا وکړي وبه قال حدثنا محمد بن عمر ابن علي المقدمي قال حدثنا ابن ابي عدين عن شعبه عن عبد الله بن بشر الخصعمي عن عبد الله بن بشر الخصعمي عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر كلس سفر بيكون فرك براحلته سور بشبخ بلسور لي قال بإصبعه نو به په خپل ګوتی مبارک سره اشاره وکړه و مد شوبه اسباحو د کړو شوبه خپل ګوتا قال وی به اللهم انت الصاحب فی السفر ته زما مرګره په دې سفر کې والخلیفه فی الاهل او ته قائم مقام زما خلیفہ زما په بال بچ کې اللهم اصحبنا بنصحک اے اللہ اللہم اصحبنا اے اللہ مرگرے کی زمون سر بنصحب حفاظت سا واقلبنا بذمت او منگا واپس کی واپس نو کی پخپل امان و عہد او زمی سر بیاخل کلیتا اللہم ازویلن الارضا اے اللہ راجم و راہنڈا کی منترون غاڑی منتظمکا رازمکرا لرالنڈا کی چی سفر را تاسان شی وحوین علینا السفر آوسان کی پموم سفر اللہم انی عوضو بکا من وعطاء السفر اے اللہ زفنائی غارم سافزات عالیا دا تکلیفنو مشقتنو دا سفرنا وكعابة المنقلبين كعابت ستوي وإذا بنفس کی تغییر دی دڑیر غم و خفقان دو وجنا وكعابة المنظر او دو وكعابة المنقلب او د غم د واپس کې دونا کعبتل کئیب وې خفتا کئیب چې سفر نه واپس شي په یو داسې کار چې ته خفه دې سفر نه لاړ دې او په تکلیف واپس یا په مال او اولاد کې څه تکلیف رسېدلې منقلب وی مرجا واپس کی دو زیتا آو دو غم واپس کی دل و بیهی قانت سنا سوید ابن نسل قرابن عبدالعبد مبارک فرابنا شوبت ویار اسنان نهو بیماناهو هذا حدیث حسن غریب من حدیث ابی حریرہ لا نعرف الا من حدیث ابن ابی عدین شعبہ فبه قال حدثنا احمد بن عبدة الزبی قال احبرنا حماد بن زید ان عاشم الاحول عن عبداللہ ابن سرجیسا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ونبي عليه السلام اذا سافر كذا سفر بيوكو يقول ندا دعا بيو اللهم انت الصاحب في السفر الله تمرغره په سفر کې والخليفه في الاهل او ته قائم مقام خليفه په اهل بال بچ کې اللهم اصحابنا اے اللہ مرگرشی اللہم سبنا فی سفرنا تا مرگرشی زمون سر زمون پدی سفر کی وخلفنا فی اہلنا او خلیفشی زمون زمون پا بال بچ کی اللہم انی عوض بکا من وعطا اس سفر اللہ زفنائی غوارم استعفزات دا تکلیف و مشقت سفرنا وکعابت المنقلبی او هغه د غنو تکلیف واپس کیدل ومن الحور بعد الثور ومن الحور بعد الثور اې د نقصان نه پناي غواړم پس د زیادت نه حور نقصان توي او ثور زیادت توي ومن الحور بعد الثور اې من النقصان بعد الزيادتي بنائی غوانم دو نقصان نفس دو زیادتنا یا ماناو لماو کری ومن الحور بعد الكور اے ومن فساد الامور بعد اصلاحها بنائی غوانم دو فساد دو کارون نفس دو اصلاح دینا اباد علماو لیکی حور اصل کی وی یہ دیکھو لگو رہا پٹکے پرانستے شو او کور وی داغی تڑلو تا دا پرانستو نا پست تڑلو نا کار سمو او دا سمیدو نا پس ران شو دا دین پناہی غار ومن دعوت المجلوم او دا خیرو دا مجلوم نا ومن سوء المنظر او دا بد کتو نا پا اہل و مال کی هذا حديث حسن صحيح ويروى روايه الحور بعد الكون حور بعد الكون اي زمندار ومعنى معنى القول دي الحور بعد الكون اي اول كوري اي بعد الكون اي الكون وكلاهما له وجه دوار الفاظ دفارس وجشتا دوارو دو پارس وجشتا کور پرا سرا یا کون پنون سرا دوارا پمانی دسری الرجوع من الاستقامت یوی زیادت لنقص واپس کی دل دی استقامت و زیادت لنقصان تا وین یقار انما هو الرجوع دا واپس کی دل دی ایمان نکفرتا اے من الحور بعد الكور مانا سو واپس کی در دی ایمان نکو فرطا پا خبال اگر در کتاب کی ہوئی کن لیکن لیسی ضرورت ومن اتواعتی للمعصی معصیتی او دتابدارین گناتا انما یعنی کسکی من رجوع شین لاشین دو واپس کی دو دیو شین بلشیت من الشر دشرنا باب ما جا ما یکول اذا رجع من سفره چه سفر نو واپس راضی نو سب ہوئے وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا ابو داود قال انبانا شعبۃ ونبی ساقا قال سمعت الربیع بن البراء بن عازب يحدث النبي رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قدم من سفر کل چه برات لو د سفرنا قال ندا دعا بیوی آئی بونا تائبون آئبون مونگ واپس راتن چیو تائبون او مونگ تو بیستن کیو ایمونک عبادت او پا نقص پا نور و معاملات کسو نقصان شوئی تو بو باسو عابدون لربنا عبادت کون کی اخفل ربتا حامدون حمد ویون کی اخفل ربتا هذا حديث حسن صحيح وروى الثوري هذا الحديث روایت کړه امام ثوری دی حدیث ابي اسحاق عن البراء برانا ولم يذكر فيه عن الربيع بن البراء او روایت شوبه صحوده رساله او په دې باب کې حدیث دی ابن عمر او انس او جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما باب منه وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد بن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قدم من سفر قال جبرار له سفرنا فنظر الى جدران المدينه او نظر به کو دیوارونو د مدینه منوره تا او دعا راحلته راتی زبے کسورلی دو وجی دو محبت دو مدینی منورینا وین کانا لا دابتن اوگر اللہ حبیب پیو دابو لکا اسو خچر حرکہا ناغیت بے حرکت ورکو من حبیہا دو وجی دو محبت دی مدینی منورینا تمدینی منوری د محبت د وجنا هذا حدیث حسن صحیح غریب باب ما جاء ما یقول اذا ودع انسانا باب د بیان د دې کی چراغلی چې سب وای چې کله یو انسان رخصتای سو په سفر روان دی او دې رخصته نو مسنون د واسطه ته بوله سره وبه قال حدثنا احمد بن ابي عبيد الله السليمي البصري قال ورنا ابو قتيبه سلم بن قتيبه عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد بن اميه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ونبي الاسلام اذا ودع رجلا کله چې رخصتول وی او سړیا حربی دی دا غلاس پیرونیو فلا یدعها نن به پری او حتا یکون الرجل تر دې چوبه دا سړی هو یدع ید النبی صلی الله علیه وسلم چې هغه د نبی رسول سلام لاس پری او یقول د الله حبیب وی استودع الله دینک زسپارم الله تا یا استو دیو طلب دی حفاظت کوم دا لہنا استو دیو اللہ طلب دی حفاظت کوم دا لانا د وینستا و امانت کا او د امانت ستا دا امانت ته مراسته د خلکو د امانت او امانت اخلي او با دیوی مانت تا مراد اغا اهل اولاد تے و آخر عملکا و آخر دعملستا و آخر عملکا فی سفرک پدی سفر کی اخیرن عمل یا مطلقن اخیرن عمل دیدے کی وی خبر تانا چی و آخر عملکا نمراد حسن خاتمہ دا زدا الله نه حفاظت کوم ستاره اخیری عمل چې خاتمه دې په خیر کې د کټوله مسله خودي سره تړلې ده ک خاتمه په خیر شوان ټول مسلې حل شي او الله دې دې چې خاتمه خراب شون او ارس خراب شون هاذا حدیث غریب من هاذا الوجه وقد بیا هاذا الحدیث من غیر وجه ابن عمر اسو راجیب دعا او شکر رخصته لاس نه ویو دي سي استودع الله دینک و امانتک طلب دی حفاظت کوم د الله نستا د دین او صاد امانت د بال بچ او د مال او د اخر علی عمل ستا چې خاتمه د الله په خیر کا و به قال حدثنا اسماعیل بن موسی الفزاری قال اخبرنا سعید بن خثیم عن حمزه عن سالم ان ابن عمر كان يقول للرجل ابن عمر رضی اللہ عنہ چیو بے او سڑی تیدارا دا سفر کڑکی داو دا سفر را دبوا ان ادن منی ویرانی دی شماتا او اودعکا چیزتا اس پارم اودعکا چیزتا لرخصت درکم ما ترا نزدیشا کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکسنگ چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یودعنا منگی رخصتولو فیقولو بے استودع اللہ دینت طلب دے فاظت کم دا اللہ نستاد دینا و سادا مانت و خواتیم عملک او آخرنی دا عمل نستاد هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث سالم بن عبد الله باب من هو به قال حدثنا عبد الله بن مياد قال اخبرنا سيار قال اخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراغلیو یو سڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فقالوی یاد اللہ رسولینی ارید سفرم زیر عدد سفر لرم فضو ویدنی ما تد سفر سسامان راکا او سدوارا توکا چی پا سفر کی اغد ماد پارد برکت ذریعشی قال زودك الله التقوى وی دردی کی اللہ تا تو خد تقوى چی دا مخلوقات و نبی پرواہی دا تقوى سے استغناء عن المخلوق اے دا مخلوق ندی مظلم اور دا اللہ تا مختاجی یا تقوى وی دا اللہ دا اوامر پابندی و دا اللہ دا نواہی و نظام ساتل قال زدنی لی شخص وی ما تنورم زیادرا کا قال وغفر ذنبک اللہ دستا گناہ ماس کی قال زدنی بیوی انتا امی بی نورم رات زیاد تافلار امور بیدر قربان شا قال ویسر لک الخیر حیط ما کنتا اسان دی کی اتنالا تعالی رخیر دی دنیا و دا خیرت کمزے کی چیتیب نظام د سفر دعا دا اے زودک اللہ التقوى وغفر ذنبک ویسر لک الخیر حیثما کنتا دا مبارک دعا گانی چی هر مکی مطابق اغا خیر و برکت پجولی کی ددی وجن رازی باب منه وبه قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي والكوفي قال اخبرنا زيد بن حباب قال اخبرني اسامة بن زيد عن سيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا يسري قال لي يا الله رسول اني اريد ان اسافر زيراد لرم چه سفركم فاوصني نما تسوسيتك قال عليك بتقوى الله دا اللہ تقوی لازم رونی سا دا وصیت وصیت اللہ للولین والآخرین ومن یتق اللہ جلہ مخرجا والتکبیر علا کل شرف اللہ اکبر وائی چیر لڑ زیت ورخیج سنت طریقہ اولا رکل کتی کل برک نجی بر ورزی اللہ اکبر وائی اکتبانی سبحان اللہ وائی فلما ان ول الرجل کله چې غسړی شاکه اولاد قال الله دې ورته پوښښه تا دعا او اللهم اتو له البعد اے اللہ رالن کی دلر لنے والد سفر وحوون علیہ السفر اوسان کی پدوان دا سفر هذا حدیث حسن باب ما ذکر فی دعوت المسافر باب دے آغا چراغلی دی چیزی کرشوی دی پا بارد دعا دا مسافر کی تیری سفر دیا دنیاوی دا مسافر دعا گا لی رد کی گنا فبینی قرآت اتنا محمد بن بشار قرآتنا ابو عاصم ان قرآتنا حجاج السواف ان یحیی بن ابی کثیر عن ابی جعفر رحمهم اللہ عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاث دري قسم كسات ثلاث دعوات دري قسم دعاګانی دي او الله و اذا الله رسول و مستجابات دا قبول کړي شي دعوت المظلوم یو دعا د مظلوم مظلوم خیری کئی چاو سرست قسم ظلم کڑ و دعوت المسافر او دعا دا مسافر او درم و دعوت الوالد على ولده او دعا دا پلار دا بچو دا پارا دیدیکن والدی ذکر اولکو نو حق داغی خود پلار نڈیر لے نو د مور دعا د بلار په نسبت ویلې راکړلې مشارحین لم تذکر الوالدہ لانها قها اکثر فدعاه اولا بالاجابه د مور دعا د بلار په نسبت ډېر قبلې زګه د دې حق په اولاد د بلار مقابله کې درې درجه سي واره وبه قال حدثنا علي بن حجر قال ابن اسماعيل بن ابراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن كثير بهذا الاسناد نحو هو زاد في مستجابات لا شك فيهن دري دعا غن قبل ديش يو دو شك پکې نشتا يعني اجابت يقينيه ده يود مظلوم خيره وين د مسافر دعا او درمد والدین دعا چې بچو ته لاس پور تکړی وی دعا غواړي هاذا حدیث حسن و ابو جعفر هو هاذا هو الذي رواه ابن ابي كثير يقال له جاء ابو جعفر المؤذن ولا نعرف اسمه باب ما جاء ما يقول اذا ركب دابتا چکل پسورلی سور شید و سبوے و بیهی قال حدثنا قتیبتو قال حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن ابی ابن ربیعہ قال شہد علیت اوتی بدابت لیرکبہا علی رضی اللہ عنہ تو از حاضر و مغید و سورلی راو سیشو چی سور شیفی فلما وضعرفنه فی الرکاب قال شيخ مبارک کی خو پرکاب کی قال علی رضی اللہ تعالی عنہ بسم اللہ ونم دین دا اللہ فلما استوى على ظهرها هر کله چې برابر شو په شاده قال الحمد لله وی الحمد لله ثم قال وبه سبحان الذي سخر لنا هذا باقی دا غزات مره چی تابی کلی دی دا زمون دا پارا وما کننا له مقرنی او موند دی دا تابی کول وسو طاقت منش لرلی و انا الى ربنا لمن قلبون او بیشکم قل رب تخامخا واپس کی دن کیو اللہ تب واپس کیو او لمن قلبون و ایدازه که و ایکنه دی سورلی سر پڑو کیو دا سی هوا اون دراش نو دزلو دا هوا علاج سی چه مرد را آیات کا یا سورلی بانه خسور خواست خیر سورلی مر آیات کا آخر کی چمبر شین و کٹ کی بری واچه او آخر سورلی سر خلق بری خاورو توڑی چه دفندی کی وی سوارلی بانی چی سواریگی نو اخیر سوارلی حیرا وما ثم قال بیاد اللہ جا علی رضی اللہ عنہ الحمدللہ ثلاثا الحمدللہ دری پیریوی اللہ اکبر ثلاثا او اللہ اکبر دری پیریوی سبحانک انی قد ظلمت نفسی پاکی دا تالا ربیشا کدی چیم ظلم مکڑے پزان فخفر لی ما تبخنو کی فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ گناہنا نشی ماب کولی مگر تا ثم ازوحی قابی علی رضی اللہ عنہ تبسم کوئی خاند فَقُلْتُ مَاوِ مِعَنِ شَيْن لَكَمْ يَوْشِدَ وَجِنَا ازوحی تَيَعْمِرَ الْمُومِنِينَ ازوحی تَيَعْمِرَ الْمُومِنِينَ خاندا کے تَيَعْمِرَ الْمُومِنِينَ قال رأيتو بما قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا کما سوناتو داسی کڑیو لکما چوکل ثم زحک بے خاندریو فقر تما منعیشین زحک تیا رسول اللہ دکم شید و جن تبسم کوئیاد اللہ فی غنبرا قال ان ربک لیعجب من عبده ویستارب تاجب کئی کما یریق بشانیه اللہ مطیبی وئی یہ تاجب کئی یعنی رضا کی او حیست گھنی داوینا تارت تاجب کئی یعنی راضی کی دا بندن دا خالق رجوئی رب اغفر لی دنوبی اے زمارا با بخنو کی ما تزماد گناہنو انہو لا اغفر دنوب میرو بیشکا نشیوا کول گناہونا تانا بغیر بلسوک او پر باب کی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا سوید بن نصر قال حدثنا عبداللہ بن مبارک قال اخبرنا حماد بن سلمہ عن ابی الزبیر رضی عبداللہ البارقی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانو اذا سافر چکل سفر بے کولو فرق براہلتو شور بشو پسر لئی کبر خلاصت دریز علی اللہ اکبر وقالا اجاب دا دعاوی سبحان اللذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنی وإنا الى ربنا لمنقلبون ثم یقول اجاب اللہ وینی اصرک فی سفری هذا یا اللہ سوال کم تانا پس سفر زمان کی جدائے من البر جنی کین و التقوى و تفرزگارینا و من العمل ما ترضا او هاغ عمل در نوارم ترضا چتی فقی و تفی ممن رازی کی اللہ محمد علینا المسیر یا اللہ سان کی فمد سفر و توی عنا بعد العرض لری کی زمون لری والد زمکی رانن کی راغن کی زمون لری والد زمکی اللہ زمکی فوق دول و پنندول و قادر اگر کس چی دری اصل کسان و جیلی زمکی تیو نگی ویدی پل رانن نشاو دی پل اگدشا اللہ مانت صاحب فی السفر اللہ تمرگر پا سفر کی والخلیفت فی الحال او تو نائب و خلیفہ ببال بچ کی اللہم صبنا فی سفرنا اللہ مرگرے شی زمون پدے سفر کی وقفنا فی اہلنا او زمون خلیفہ شی زمون ببال بچ کی وکانا یقول اللہ حبیب بدا دعاوی دارا جا کلچ برا واپس شو بال بچتا آئی بون انشاءاللہ واپس کی دن کیو کدھا اللہ فخوشیتا آئی بون تو بیشتن کیو عابدون لربنا عبادت کون کیو قل رب تحامدون حمد ویون کیو هذا حدیث حسن باب باب ما جاء ما يقول اذا هاجت الريح سبوي چکل هوا روالجي تیر سیدای نه سدوا وکه زکا دا اللہ دا حبیب و دا دین طریقہ دا چیاری او وقت کی تسو چکے چی دا طول جون رج پا دا پا بندگی رئی کی راشی تیز سیدھئی راوال وطن دا دعا گوئے و بیهی قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود ابو عمر البصری و قال اخبرنا محمد بن ربیعان بن جریج عن اسوائلن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت بی بی فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی علیہ السلام دار الریحا کلچ بی سیلیو کتا قالن داد وابی اللہ من یسلک من خیرها یا اللہ سوال کم تاند خیر دیم و خیر باقیها او د خیر دا اغن چپ دیکنیم وخیر ما ارسلت به او سوال در نکوم د خیر او فیدو آغا شرالی گلشوی دا داوا پاغی و اعوذ بکا من شر رہا پنایو غارم ستا فزاتی آلیا دا شر دی حوانا و شر ما فیا و دا شر دا آغن چلی کی و شر ما ارسلت به او دا شر دا آغن چی دارالی گلشوی دا پاغی اب حباب کی حدیث دے دوبئی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہونا وہذا حدیث حسن باب ما یقول اذا سمع الرعد اسمان کی تندر او گردو روری نصبوے وبه قال حدثنا قتیبت قال اخبرنا عبد الواحد بن زیاد عن حجاج ابن ارطاط عن ابي مطور عن سالم ابن عبد الله ابن عمر نبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع صوت الرعد كان شبه واوري رواز دگر گڑ وسوائے قوتن درونا قال الداد وابي اللهم لا تقتلنا بغضبك اللهم بوجني فخفل قهر وغضب ولا تهلكنا بعذابك ممهلاك فخف العذاب سرا وعافنا قبل ذلك او معاف کی مند دین مخکی هذا حدیث غریب لا نعرف الا من هذا الوجه باب ما يقول عند رؤية الهلال نوی میاش رو خطن تبسوه کم دعا بکی مسنونا و بهی قال حدثنا محمد بن بشار قال احبرنا ابو عامر الاقدیو قال احبرنا سلیمان بن سفیان المدینیو قال حدثنی بلال بن یحیاء بن طلحہ بن عبید اللہ نبی جدی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانو اذا رأى الهلال چمیاش بیوکتا قال ازداد وعبی اللہم اہل لہو علینا یا اللہ راہو خیجی اذا میاش فمون بالیمنی فبرکت سر یمن برکت توئی فبعض نسخو کی امن راغلے بالعمد والیمان بالیمنی والیمان او بالعمد والیمان بالیمن فبرکت سرایا بالامن فامان سرا ولیمان اید ایمان فدوام سرا ذکار و صلیم بخطرک ریچ ایمان تی چلتو نزی دا ذکار قول فیلو نکی چیب ایمان نشی و السلامتی آو روی خیجی فمم پسلامتی آد هر ضرر و تکلیفنا والاسلام او فدوام دن اسلام و مسلمانی ربی و ربک اللہ رب زما او رب ستا اللہ دے دا دعا بدا اللہ حبیب کولا آدھا حدیث حسن غریب باب ما یقول عند الغضب اے دو غصی پا وقت کی بسوئے سو غصش و نصبو وبهي قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا قبيصة قال اخبرنا سفيان عن عبد الملك ابن عمير عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال استبر رجلان يوم تبدر ديو يوشرو النبي صلى الله عليه وسلم صرفا كي حتى عرف الغضب في وجه احدهما وبي جندش غضب وغصب طمخ ديو دي دوالو كي النبي عليه السلام فرمایلی ني لا علم كلمه ذبي جنم يو كلمه لو قالها كچردا هوي لا ذهب غضبه نخام خالار بشی غصد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنی باق کی حدیث دے سلیمان ابن سورت رضی اللہ عنہونا نکر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دے سر غصدی او غص ختمی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن بن سفيان نحو هذا حديث مرسل عبد الرحمن بن ابي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل ومات معاذ في خلافه عمر بن الخطاب ويوفى معاذ بن جبل رضي الله عنه في خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقتل عمر بن الخطاب وجل شیو شید کرشو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ عبد الرحمن ابن امیر الہ غلام اماشم ابن ستا سینی نشفق قالو حاکد روا شعبت ولل حکم من عبد الرحمن ابن امیر الہ وقد روا عبد الرحمن ابن امیر الہ عمر ابن الخطاب ورآہو اید قتلمو آود تی روایت نکل کرے عبد الرحمن ابن امیر لا یقنا با عیسا و ابو یعلا اسمو یسار و روا عن عبد الرحمن ابن امیر لا قال ادرکو عشرین و مئت من الانصار دیو امام اندلیو شپکشلیم